یا مرشدی، کیا مخصوص مواقع جیسے رمضان اور قربانی کی کھالیں وغیرہ ان کے علاوہ بھی مدنی کاموں کے لیے مدنی فنڈ کر سکتے ہیں؟ نیز جامعات المدینہ اور مدارس المدینہ کی خود کفالت کے بارے میں ارشاد فرمائیے. مدنی فنڈ تو ہر وقت کرنا چاہیے جب جب موقع ملے. جامعات کے جو مجالس ہیں، جامعات کے اساتذہ، مدرسین، ناظمین، طلباء کی ترکیبیں بنائیں، رمضان المبارک میں ان کو رکنے کی ترغیب فیسلٹیز ان کو دیں، خصوصاً مقیم طلباء. وہ جو شہری طلباء ہوتے ہیں وہ بھی اس میں تعاون کر سکتے ہیں. وہ اس کو خوب ان پہ کوشش کرنی پڑے گی. اساتذہ کوشش کریں گے تو اس کا فائدہ زیادہ ہوگا. تو آپ اساتذہ پر اگر انفرادی کوشش فرمائیں گے نا کہ یہ تعاون کریں، جیسے کہ ابھی یہاں فیضان مدینہ میں 25 لاکھ روپے تقریباً میرا خیال ہے، کم و بیش 25 لاکھ، 25 لاکھ روپے انہوں نے جمع کیے اس میں زکات فطرہ رمضان میں، اور مزید 22 لاکھ جمع کیے زلزلہ زدگان کے لیے. یہاں سے تو 10 ٹرک ایک گئے اور 40-40 فٹ کے کنٹینر الگ ہیں. 4 کنٹینر شاید بولے انہوں نے، کنٹینر تو 40-40 فٹ کے 2 کنٹینر ہیں بابا، اور کم و بیش 10 ٹرک. اللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.